بنان الله به ما خطاب میکند که ایره من حیث نمونه و یاداشت بگیرید، من حیث نمونه و یاداشت بگیرید. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان ان جاءکم فاسق، اگر بیاید برای شما یک فاسق و بدکاری، به نبعین به یک خبری، فتبینو در او خوب تحقیق بکنین، ان تصیب قوما بجهالت، از جهت خوف این که برساند برای یک قوم به سبب نافهمیتان ضرر را، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس گردید به آن رسیدن ضرر برای یک قوم و یک مسلمان به آنچه کرده اید باز پشیمان باشید، فتصبحوا پس برگردید علی ما فعلتم به کرده خود نادمین پشیمان. بعد از چی سود خواهد داد؟ گرچه این روایت در عام کتاب ها و مفسرین این را نوشته می کند، ولی والله اعلم وقتی که آدم دقیق می شود مشکل است که از نظر تحقیقی باز این را به صحابه نسبت بدهیم. چرا؟ اولی که حضرت ولید ابن عقبه در او وقتی که این آیت نازل شده 8 ساله هستند، و چیگونه ممکن خواهد بود که یک نفری که 8 سال عمر داشته باشد به چطور یک موضوع مهم در اوجه فرستاده شود؟ این قابل بحث است. نکته دومی که در اجلاستان یعنی نسبت از این امر برای حضرت ولید ابن عقبه ای دوم بر ما میرد، اگر بالفرض صحیح بگیریم ای شأن نزول را، پس میگیم در وقتی که چنین کاری از او سر زدن، پس یک طفلی بود، در حقیقت یک انسان کلانی نبود و بعدتر چنین کاری را نکردن. و تعداد هم در رابطه به این صحابی باز نکاتی در زندگیش جور کردن که نه ای فسقشان بعد از او هم تا آخر زندگیش ماند و نمونه های از برخوردی اصل دروغ برش نسبت میداد. این صحیح نیست. یک صحابی پیغمبر خدا علیه السلام هستند. اول یعنی خود این شأن نزول قابل بحث است. دوم اگر قبولش بکنیم در وقتی است که این کوچک بوده و این موضوعات را تحقیق درک نمیکرد، بنان طفل یگان بار میشه که اما تو یک کسی 8 ساله بوده باشد در راه، اما تو هم بترسد و بر خود یک چیز را جور بکنه، چی موضوع کشتن هم نبوده باشد، چون فاصله کمه که دراز بوده باشه یا گرمی مرمی را گرفته باشه، گفت که ولی تا اوجا که برم بیسه چطور میشد، پس برخورده باشه در وقتی که صغیر بوده و چنین اعمال از یک انسان سر میزند. به هر صورت و تقدیرش این موضوعی است که در عام فکر بکنید. الله جل جلو بر ما خطاب میکنه که ای مسلمانان، اینجا اکن فاسقون بینه و این فتبینو، هر دو یک انسان بدکار بر شما یک خبری را آورد در رابطه به ای که مورد هجوم کسی قرار گرفتی، چی از بدیش، چی از تجاوز بر ماله، چی از تجاوز بر شخصیتش، فتبینو در رو تحقیق بکنید. چرا تحقیق میکنید؟ ان تصیب قوما، از جهت خوف این که برساند یک قوم را، یک فرد را به جهالت و نافهمی ضرر را، فتصبحوا پس گردید علی ما فعلتم نادمین، با آن کرده خود ناپشیمان، بعد پشیمان میشی. اول نکته ای که در این آیه به دست میاد که آیا مسئله به اصطلاح امروز بگم استخبارات یا کسایی که در پشت مردم میگردن آیا امی در دین است یا نیستن؟ فقهای ما ایران میگد که در حکومت اسلامی سرش حرام است که پشت مسلمان ها باید جسا داشته باشد که فلانه چی گفت. هر کسی که در پشت مسلمان ها در بین مسلمان ها جاسوسی میکنه، انسان خودش فاسق است. بدترین انسان کی است؟ کسایی که در پشت مسلمان ها جاسوسی میکنه و فکر و ذکرش امیسته که این مسلمان چی گفت، در این فکر بوده باشد، جاسوسیش مزدورانه بوده باشد، نه اندیشد که ما برای چی کار میکنم و این جانب برای کی کار میکند، هدف چی است. فقط عمیق غرق مثل ماشین واری که کوکش بکنی دیگه از خود نظر نداشته باشد، از خود هدف نداشته باشد. این کسایی که در امنیت کار میکنن تو ماشین واریستن دیگه، یا نمیفهمه که ما چی میکنیم، ما هدف ما چی است، برای چی کار میکنیم و مسئولیت ما اصلی چی است. حفظ دین، حفظ ناموس، حفظ وطن، حفظ ارزش ها، این در فکر ازی باید بوده باشد. ولی کسی که مسئله دین بگه دیگه از کل کده امنیت در فکر کی است؟ در فکر کسی که ریش دارد، در فکر کسی که قال الله قال رسول میگه، شراب خور و رزیل و بیادب و انسان فاسق و فاجر، در این فکرش هم کسی نمی کنه. یک روزم یا پشتش نمی رود که بگه که امی کار چرا نمی گرم، قمارباز چرا نمی گرم، فاحشه را چرا نمیگرم، یک انسان رذیل چرا نمیگرم، پشت از این نمیگردم. پشت کسی میگرده که مسلمان است، تمام روز باید پشتش بوده باشد. بنا خودشان فاسق هستند. و باید بفهمیم و درک بکنیم که قرآن به ما میره میگه هیچگاه در یک موضوعی که خبر نداشته باشین زود تصمیم نگیرید. اول موضوع را بفهمین، تحلیل بکنین، تجزیه بکنین. یک نفر را به توسط شیطانت مورد ضربه قرار بدین، یک نفر بیچاره را لعنت بکنین، یک نفر را بندی بکنین، باز برش به گاله میبخشین، و هیچگاه داره نمیبخشد. ضرری که تو به او رساندی، تکلیفی که تو به او رساندی، نتیجه چی میشود؟ و چقدر بدکارای وجود دارن که یک تعدادی از مسلمانای بیچاره ای که از جان خود هم خبر ندارن و یک گپ بسیار کوچک بندی می شود و هیچ خبرش هم نیست، هیچ خبرش هم نیست. و علم و خوب بدانید ان فیکم رسول الله، که در میان شما پیغمبر خدا هست. خوب بدانید که در میان شما پیغمبر خدا هست. لو یطیعوکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر قبول میکرد سخن شما را فی کثیر من الامر، در بسو از جایها، در بسو از مسائل، لعنتم، البته در مشقت میفتیدید. اگر پیغمبر خدا در هر کار سخن شما را میپذیرد و به اصلاح برای عام مردم میرفت، در حقیقت شما به مشکلات میفتیدید. زیرا تفاوت است. هر انسان برای خود میخواهد چیزی داشته باشد، هر انسان به طرف خودش تیشه میزند. بنان تمام روز پیامبر خدا علیه السلام باید از مردم دستور میگرفت و این به ضرر شما واقع میشد. ولکن الله حبب الیکم الایمان، ولکن الله جل جلاله محبوب گردانید به سوی شما الایمان، ایمان و اعتقاد به اینکه آنچه که از زبان پیغمبر علیه السلام بیرون نبرد به خیر انسان است. و زینه فی قلوبکم، و آراسته کرد ای ایمان و ای پذیرفتن سخن پیغمبر علیه السلام در دل شما، و زینه آرایشش داد فی قلوبکم در دل شما، و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و منفور گردانید به پیش شما الکفر ناسپاسی نعمت الله را، والفسوق بدکاری را، والعصیان و گناه را، و کرها الیکم الکفر، منفور گردانید به سوی شما در جامعه اسلامی بد چیز چی است؟ الکف، انکار الله جل جلاله، آواز بلند کردن با آواز پیغمبر علیه السلام، و الفسوق، ای که رابطه در مسلمان ها مختل شود، و العصیان، و ای که گناه ایجاد شود. ببینید عصیان خوب معنای گناه هست، یعنی کاری که صورت بگیرد که در بین فرد و در بین خدا رابطه مختل شود. پس اعمالی که رابطه در بین فرد و فرد خراب شود، و کفر رابطه ای که در بین انسان با خدا قطع شد، کاملا قطع شد. در دین الله جل اصیر برش محبت کرد، کسی که انکار میکند وحدانیت الله جل و شریعت او را، کسی که در بین مسلمان ها جاسوسی میکند و نظام را مختل میکند، و کسی که گناه میکند، الله جل جلو ایتو یک فکر را پیش هر مسلمان داد که عرصه کار را بد میبیند. اولئک هم الراشدون، آن جماعه که بد میبیند گناه را، بد میبیند فسق را، بد میبیند کفر را، اولئک هم الراشدون، آن جمع اینها راهیابندگانند. راهیابندگان مردم همین مردم است. و امروز برخلاف قرآن، کسی که در مجالس فسق بشیند و انسانهای نابکار بشیند و به هرچی سر شور بتی، این میگه خوب آدم است، ولی بسیار فکر خلاص دارد سید، که هر کسی چی است؟ آزاد فکر است، آزاد خیال است. مردم ایتون فکر میکنند. و قرآن کریم میگه که نه، انسانای راشد کی هستند؟ کسی که ارسی چیز بد بگد، کفر پیشش بد بوده باشد، فسق پیشش بد بوده باشد، گناه پیشش بد بوده باشد، اینی مردم، مردم چی هستند؟ کامیاب هستند. و کسی که چنین اندیشه کت خود دارد، یعنی الله جلاله با او ایمان محبوب گردانیده و در دلش اطاعت از پیغمبر علیه السلام را محبوب گردانیده و علیه کفر و فسق و فجور ای اقدام میکند، ای کل کارش در حقیقت فضلا من الله، با فضل از الله جل جلاله و نعمت و احسان او، ای کلش از فضل و احسان الله جل جلاله سرچشمه میگیرد. برای خود ما چیزی نداریم. والله علیم حکیم، و الله جل جلاله دانا و با حکمت است. فضلا من الله، ای فضلش از طرف و نعمت و احسان او، والله علیم حکیم، الله خود دانا و با حکمت است به حال بندگانش. الله جل جلاله بعد می فرماید که ارگاه به حکم علام تسلیم شدین و آوازان را به آواز الله پیغمبر بلند نکردین، ادب را با پیغمبر علیه السلام رعایت کردین و از فسق و فجور و خرابی در بین مسلمان ها دست برداشتین و پیش شما کفر و فسق و گناه ای پیشتان بد مجسم شد و به بدی از او اقرار کردین، بناهن ارگا در بین مسلمان ها به اساس فسق و فجور و گناه کدام اختلال پیدا شود، جنگ و جدال پیدا شود، موقف تو مسلمان که پیش تو ایسی چیز بد است چی باید بوده باشد؟ الله جل جلاله ای حکم بر ما میدهد. و ابن جریر و ابن ابی حاتم او هم روایت میکنه که مردی از انصار که عمران نام داشت خانمی داشت به نام ام زید و ای خواست که به خانه پدرش برود، بعد شوهرش مانع شد، اتو مانع که او را زنجیر پیچ کرد و شکنجهش کرد. اندامی که خانواده عزیزان خبر شدن بزور آمدن و در میان از یا جنجال با اوج گرفت تا ای که در میانشان جنگ صورت گرفت. خب این جنگ را الله جل جلاله با توسط پیامبر خدا علیه السلام مسلمان ها ختمش کرد، ولی حکم بر ما داد، حکم قطعی که عام است: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، و اگر دو گروهی از مسلمانان با هم بجنگند، فاصلحوا بینهما، پس ای گروهی که پیش شما کفر و فسوق و عصیان بد است، فاصلحوا بینهما، پس در میانشان صلح بکنید. ایتو نگو که مرا چی، فاصلحوا بینهما، در میانش به حیث مکلفیتش صلح بکن. فان بغت احداهما، اگر تعدی کرد یکی از ایشان علی الاخرى به کسی دیگرش، تعدی کرد تو رفتی که جنگ بس ما در میان تان صلح میکنم، با وصف دو کسی گفت گوش نکرد و یکی بر دیگر تجاوز کرد، فقاتل التي تبغي، پس بجنگید با آن گروهی که تبغی تعدی میکند تجاوز میکند. این جنگ تا چه وقت؟ حتی تفیع الی امر الله، تا برگردد، تا رجوع بکند الی امر الله، به امر الله که او چی است؟ صلح است. دو گروهی از مسلمان ها جنگ میکردند، گروه مؤمن و دیندار دیگر چی میکند؟ نظاره بکن، نه نظاره نباید بکند، فاصلحوا بینهما، در بینشان صلح بکند. این صلح تو نیست که به اختیار خودشان باشد، نه صلح باید بکند. اگر کسی گردن به صلح نگذاشت و گفت که نه من با زور حل میکنم، فان بغت احداهما، اگر تعدی کرد یکی از ایشان علی الاخرى با کسی دیگرش، فقاتلو، پس بجنگید، قتل میگه ولو که با کشتن جانب مقابل منجر شود، فقاتلو، پس بجنگید، التي تبغي، با او گروهی که بغی میکند و صلح را نمیپذیرد، حتی تفیع الى امر الله، این جنگ را علیش ادامه بدین تا وقتی که با حکم الله جل جلو گردن بگذارد. و انفاعت ارگا، پس اگر گردن گذاشت برای صلح، فاصلحوا بینهما، در میانشان صلح بکنید، بالعدل، به برابری، و اقسطوا، و انصاف را رعایت بکنید. گروه سوم را دو نکته میگه: اگر یکی از آن مخالفت کرد با او بجنگ تا وقتی که او گروه مخالف چی شود؟ به صلح تسلیم شود. ارگا به صلح تسلیم شود، باید نه که زورت بتکه گفت ما را قبول نکردی و طرفداری گروه بکنی که او قبلا به صلح آماده شده بود، نه تو نه، فاصلحوا بینهما بالعدل، باز هم تو که جنگ میکردی به خاطر خدا جنگ میکردی که در بین مسلمان ها کشت خون بیشتر نشود، شما در بینشان صلح بکنید به عدل و برابری، و او چیزی که متنازع فیهیست او را از پیشان بگردانید بگیرید، و اقسطوا، و انصاف را رعایت بکنید و انصاف بکنید. ان الله يحب المقسطين، یقین الله جل جلاله دوست دارد انصاف کنندگان را. این مسئولیت مسلمان ها شد. یعنی امروز چرا ما اینقدر بدبخت هستیم؟ به خاطر که این آیه در نظر نمیگیریم. اگر در افغانستان جنگ شد، در یک جا جنگ بود در بین حزب و جمعیت، دور میکشورن، ولی ما سعی میکردیم یکی را نمیگفت که این بدبخت ها چرا یک دیگر را میکشد. این اولادای ما خیلی تو نیستن که هر کس تو خواسته باشه ما تو بکشیم. در یکی از مناطق ما در بین دو حزب جنگ بود، امیری سفیدایشان بسیار خوب مردم بودن، بچه‌هایشان پایین کرد از سنگر و با دو قماندان ها گفت که این تفنگا را بگیرین، اون یه سنگر از تو و هم از تو، یک دیگر که خدا کشتین باز بیاین دیگر، باز ما یکتان قبول میکنیم. این خود ناروا بود، حرام بود. الله شاهد است که هر کسی که در این جنگا کشته شد شهید مید نیست. این ایمان داشته باشین. یه از گفت مفتکی است. یه کسی میگه والا صاحب شهید شد. یه شهادت مفت شد صاحب. تو خوب میفهمید. خداوند متعال مولای صاحب نبی را ببخشد. دور مجاهدین شهید اسلامی خلی صلا کرده بود. با قماندانش پیش رفت گفت که صاحب صلا بده. گفت چرا دیگر برداده بودم. گفت صلا را خیز بیا از پیشم گرفت صاحب دیگر بده. گفت دیگر چی میکنی؟ و میرون منطقه خود را بزور میکنم. باز بقیه که بچه بشین مرتی قبا غیرت نیستیم. جنگ ما علیه روسا اصلا. تو همیجا کتما قرار کنن بخواد بگذار که اونا جهاد بکنن. زیرا اگر اونا جهاد میکنن خداوند متعال برش پاداش میدهد. و مکلفت تو حل شد. مکلفتی که داشتی او حل شد. زیرا او تو را نمیمانه در منطقه که جهاد بکنی. قرار در خانیت بشین و نانت هم بخور. اصلا به مومن همین میزید. نه که بر خود دلیل جور کرده بکنم. والا صاحب تو شد. او حمله کرد. بدبختای احمق. این کاری کردن که هم خود از بین بردن و خداوند متعال هم رایشان سخت معامله میکند. هر انسانی که کشته شده در طول جنگ ها در بین ذات البین مسلمان ها الله یکیشان هم تو نمیبخشد. و ناقی ناقی بر خود میگه او بر مگه سرمه تعرض کرد. او میگه سرمه تعرض کرد. ما فتواهای مفته بزنیم. خداوند متعال دیجا میگه این الله یحب المقسطین. الله مقسطین را دوست دارد. و مقسط کسی است که چنین کار با انصاف را بکند. پس کسی که در منطقه که جنگ در بین مسلمان ها صورت میگیرد و مسلمان هایی که در اطرافشان هستند بی تفاوت هستند اونا را الله مؤاخذه میکند. الله اونها را مؤاخذه میکند. امروز هم باید دقیق شویم و این نکته را باید در نظر داشته باشیم. بی تفاوتی ملت ما در قضیه افغانستان ایرا هم در حقیقت گناهی است که ما مرتکب میشیم. ما حق داریم که در بیرون برایم و یک دفعه مظاهره بکنیم که ما جنگ نمیخوایم. دیگر نمیخوایم جنگ بوده باشد. اما خود گفته میدانیم. این خود مکلفیت ما هست. ارگاه 10,000، 20,000، 30,000 یک لک نفر در کابل جمع شود و بگه جنگ قطع دیگه نمیخوایم. چی رقم که جور میشه جور بیا وطن دار. این رو دیگه نمیفهم. در بینتون چی ناق تقسیم است؟ جور بیا. ایتو نگو ناقی یک تدار چی میگه؟ قانون اساسی را حکم میکنه. چی رشقم قانون اساسی که توی را برمه میگی؟ اوستو که قانون اساسی ده یک نفر که کشته میشود خون از او چقدر ارزش دارد بر ما؟ یک نفر که بیوه میشه، یک نفر که یتیم میشه، تو چقدر ارزش داره او که پشت یک قانون اساسی که کلش متعارض با یک دیگری است و هیچ کسی را قبول نمی کند. خود حکومت هم قبولش نمی کند. خود پارلمان هم قبولش نمی کند. تو با یه قشل هستی. او سو که یک قانون اساسی است صلح را بیار. قسم به خداست یک لک نفر قالمغالش بره در کابل فوراً صلح میاد. و ما بی‌تفاوت هستیم. ما آواز خود را بر صلح بلند نمی کنیم. در طرف صلح ایستاده نمی شیم. تمام روز انتظار میکشیم که یا باید آمریکا حکومت فیصله بکنه یا هم تو خداوند متعال کرد. اما تو به اصطلاح اعجازی یک تغییر در افغانستان بیاره. این رقم نمیاد. الله این آیت سرما شما تطبیق میکنه. او مسلمان وقتی که جنگ در کشور تو وجود داره تو باید بفهمی. موقفت باید توضیح بدی و تو مکلفیت داری که باید موقف داشته باشی. تو باید ایمانت باید فیصله بکنی رای حل چیست. طالب چی را میخوایی؟ به کشورهای خارجی باید بره. خب بره دیگه ایره کدام احمق میه که باشد. اگر ما بره خود دستور خود باید پیدا شد. چه رقم باید بره؟ خود به خود گپ است. هیچ کس در ازی گپ نمیزند. تو بیرون بره من بیرون ما میگه بره. وقتی که این موضوعش تثبیت میشه که بره بدیل تثبیت میشود. برادر. در بدیل کسی گپ زده میتونه. بدیل چی از طرف انسان؟ کسی دیگر از مسلمان ها بیاید. خود ما باید موضوع میرسیم. والله شاید است که امیا بر ما جنجال است. و این مکلفت ما توست. ایمانن الله از پیش ما تو پرسان میکنه که دری بی‌تفاوت هستیم. انما المؤمنون اخوتون. یقینا مسلمان ها برادر یک دیگر هستند. فاصلحوا بین اخویکم. پس صلح بیارین در میان دو برادر خود. و اتقوا الله. از الله بترسید. لعلکم ترحمون. تا مورد رحم قرار بگیرید. تا با شما رحم کرده شود. لعلکم ترحمون. تا با شما رحم کرده شود. مسلمان ها برادر یک دیگر هستند. الله میگه برادر یک دیگر هستند. و چی گفی هست که ما جور نمیه؟ یا ایوها الذین آمنوا. آلی علت جنگ. چرا در بین مسلمان ها جنگ واقع می شود؟ چرا در بین مسلمان ها دشمنی واقع می شود؟ عوامل جنگ را قرآن کریم در اینجا به ما معرفی می کند. اول چی؟ یا ایوها الذین آمنوا ای مؤمنان لا یسخر قوم من قوم. تمسخر نکند گروهی به گروهی. عسى ان يكون خيرا منهم. شاید آن گروهی که مورد تمسخر قرار گرفته باشد خیران منهم بهتر باشد از این گروهی که مسخره میکنند. ولا نساء من نساء و تمسخر نکنه زنان بر زنان عسى ان يكن خيرا منهن چه بسا او زنی که تمسخر کرده و تمسخر کرده شده او بهتر باشد از او زنی که تمسخر میکند چه بسا. ولا تلمزوا انفسكم و عیب نکنید یک دیگرتان را ولا تنابزوا بالالقاب و ما خانید یک دیگر را بلقب های بد. نکته اول که ای مسلمانان لا یسخر قوم من قوم، تمسخر نکن گروهی با گروه دیگری. در رابطه به یک شأن نزولی هم داره، میگه روزی از ازواج مطهرات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت ام سلمه تو تیر میشد و قدش پخش بود، کدام یکی از امهات المؤمنین بازی تو کرده که به اصطلاح بلستکی کدام طرف می رود. امی رقم گفت الله جل جلاله آیت نازل که نه، این رقم حرکت و این رقم تمسخر کردن خوبی نیست و به یک مسلمان نمی زیبد. بناً یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا یسخر قوم من قوم، تمسخر نکند گروهی بر گروهی دیگر، ان یکونوا عسى ان یکونوا خیرا منهم، چه بسا از اوقات کسی که سرش تمسخر شده او بهتر باشد از کسی که تمسخر کرده. و یقینی هستن کسی که تمسخر میگه به نهایت به شخصیت انسان هستن، زیرا که او شخصیت میده چون این کاری را نمیکرد. ولا نساء من نساء، و باید تمسخر نکنه زنان بر زنان، عسى ان یکن خیرا منهن، چه بسا از اوقات او زنی که مورد تمسخر قرار گرفته بهتر باشد از او زنی که تمسخر کرده. بنان این تمسخر اول در عام مسلمان ها زیاد است و خصوصا در بین زن ها بیشتر است. سر بسیار چیزای کوچک سر یک دیگر اعتراض میکند و او را به اصطلاح آبرو و عزتش زیر سوال قرار میدهد. تمسخر نکنه. ولا تلمیزو انفسکم، عیب نکنید یک دیگرتان را، عیب جویی نکنید، سر خانش عیب بکنی، سر لباسش عیب بکنی، سر نانش عیب بگیری، سر اولادش عیب بگیری، سر چگونگی فرشش عیب بگیری، سر چگونگی تنظیم نظام و خانوادش عیب بگیری. ولا قرآن میگه ولا تلمیزو انفسکم، عیب نکنید یک دیگرتان را. اگر تو عیب میگی در حقیقت انگشت به طرف خود گرفتی. ولا تنابزوا بالالقاب، و ما خانید یک دیگرتان را بلقب های بد، بلقب های بد یک دیگرتان را نخانید. چرا؟ به اسم الفسوق و بعد الایمان، بد نام از فسق بعد از اینکه بعد از گرفتن ایمان، بعد از اینکه در اسلام داخل شدی مسلمان شدی، بعد از تو فاسق میشی این بد نام است که به تو داده میشود. به اسم الفسوق و بعد الایمان، بد نام از فسق بعد از ایمان، بد نام همیست که مسلمان هستی بعد از او مسلمان مؤمن این کلمه تغییر بخوره و عنوان بد دیگر را به نام فسق بگیری، این بسیار زشت است و به یک انسان نمی زیبد، نباید چون این کار را داشته باشد. پیغمبر خدا علیه السلام در یک حدیث می فرماید که من عیر مؤمنن بذنب تاب منه کان حقا علی الله ان یبتلیه به و یفضحه فی الدنیا والآخره. اگر کسی یک مسلمان را عیب میگیرد با گناهی که از او توبه کرده دیگه او کار نمی کند، او را بار دوم برش من حیث یکیانه برش بگوید، سر خداوند متعال لازم است که به امی چیزی که او را توهین کرده به امی عمل او را دچار بکنه و این انسان در دنیا و در آخرت رسوا بکنه، در دنیا هم به امی عمل رسوایش بکنه. از این خاطر بسا چیزا را انسان ها دارن، عادت های خراب، ما به خاطر که ما را خداوند متعال به او ابتلا نکند، از بخاطر آوازان را بلند نکنید، بخاطر که تو الحمدلله ای تو نیستی، شکر الله را بکش و کس را عیب جویی نکن. بنابراین الله میگه بد نام از فسق بعد از ایمان. ایمان که بود مسلمان بودی، فسق آمد کلمه ایمان باز رایل میشود، بعد از کلمه مؤمن به تو کس اطلاق نمی کنه، کلمه مسلمان به تو اطلاق نمی کنه، میگه فاسقم و این بعد است که این نام را یک انسان میگیرد. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، و هر که توبه نکرد یقین امی جماع ستمگار است، کسی که توبه نکرد امی جماع جماعی ستمگار است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم یک حدیث دیگر جالب می فرمه که من احب من حق المؤمن علی المؤمن، از حق مؤمن بر بالای مؤمن یکیم امیست که ان یسمیه با احب اسمائه الی، ایره که نام بگذارد و نام بخواند، با او بهترین نامه ای که او را دوست دارد. چقدر زیبا خواهد بود. به طور مثال ما یک نام اصلی داریم، یکی نامهای لقب است یا باید تخلص که میگم. اگر یک انسان را تخلصش را بگیری او خوش میشود. زیبا برای تو امید که تو چی بگوی؟ تخلصش را بگیری. بگذار که مسلمان خوش شود. شخصیت بدین یک مسلمان را و عزت بدین یک مسلمان را. هر قدر عزتش دادی الله برای تو عزت میدهد. این وجیبه یک مسلمان و یک مؤمن است. نه ای که او را توهین بکنی. نه ای که را خردش بکنی و کوچکش بکنی. پس این نکته را ما فهمیدیم که اول کاری که سبب کل بدبختی می شود ایست که یک انسان را تمسخر بکنه. دومی که عیب جوییش بکنه. و سوم ای که من حیث یک مسلمان ای را افتضاح بکنه، رسوایش بکنه در بین مسلمان ها. باز الله جل جلاله ما را منع میکند که علت عامل اصلی ای بدبختی های تمسخر امیر قیم عیب جویی اصل عاملش چی است؟ اصل عاملش بدگمانی است. الله از او ما را منع میکند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مسلمانان اجتناب بکنید، دوری گزینید از بسیار گمان. ان بعض ظن اسم، یقینا بعضی از گمانها چی هست؟ اسم گناه هست. ای مسلمانان از گناه، از گمانها اجتناب بکنید، زیرا بعضی از گمانها گناه هست. اول ببینید که پیغمبر ما علیه السلام در حدیث میفرمه که ظنوا بالمؤمنین خیرا ما لم یرا شره. ظن صیغه امر است. ظن و گمان بکنید بر مسلمانان نیک نیک تا که بدیش ندیدی. پس اصل ما چی تو چی هستیم؟ مکلفیت بیداریم که با مسلمان نیک گمان بکنیم. حتی پیغمبر علیه السلام میفرماید که هرگاه یک مسلمان به تو یک ضرر رسانید یا که تو وعده خلافی کرد یا امانتت خراب کرد، فورا چی بکن؟ به او راهای خلاص پیدا بکن. بگو حتما به اینی مشکل شاید گرفتار شده باشم، با تعهد خود وفا نکرد، حتما مشکلی داره، راه را برش جوی بکن. میگه 70 عذر را برای برادر طلب بکن. اگر بعد از اون پیدا نکردی باز بگو که کدام گپ شده خود من نمیفهم، کدام گپ شده من نمیفهم. هیچگاه بدگمانی نکن. این مکلفیت یک مسلمان است. بناهن اصل برای مؤمن چی بود؟ ظن بالمؤمنین خیرا ما لم یرا شر، تا که بدیش عملا ندیدی. بناهن اگر کسی گمان عملت خراب میکنه بدون دلیل، قرآن کریم میفرمه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اجتنبوا کثیرا من الظن، دست بردارید از بسیار گمان ها. انسانی نبوده باش که حقایق الهی میگه تمام رو از خود فلسفه جور میکنی. ان بعض ظن اسم، یقینا بعضی از گمان ها گناه است. گمان که کردی می گمان بد، خودت را وادار میکنی برای تحقیق یک موضوع. اول خوب مسلمان نیک است که نیک گمان بکنه. اگر نیک گمان کرده نمیتونی، کتابچه را بسته کن، دیگه گمانا را او سپرد کن. این بحث بنده است. اگر تو گمان بد را شروع کردی، گمانت وادارت میکنه که چی بکنی؟ تحقیق شروع کنی. تحقیق که شروع کنی انسان است، در او حتما اشتباهی وجود دارد. زیرا ضربینه که گرفتی یک چیز را خود پیدا میکنی. او را که پیدا کردی باز از باز خود به خود به طرف غیبت میری. و بیادر من یک گمان سر فلانه داشتم، با پشت سرش رفتم که چی میکنه، باز به این تو یک کار او را گیر کردم، باز به دیگه کس غیبت کرده میری. الله میگه که ای مسلمان ها از گمان اجتناب بکنی، زیرا بس از گمان ها گناه است. ولا تجسسو، و امور پوشیده مسلمان ها را جستجو نکنید. ولا تجسسو، امور پوشیده مسلمان را جستجو نکنید. تجسس نکنید در پشت مسلمان ها. حضرت عمر رضی الله عنه، اون مبارک عادتش بود که شبهای تو یگان بار در کوچه های مدینه میگشت و میگه که این مردم چی میکنه. روزی دید که تیر میشود که یک نفر در خانه خود بسیار تبله یا داریال میزند و آواز میخواند. حضرت عمر قهرش آمد، از امید در دیوال خود انداخت و داخل از خانه شد و گفت که او دشمن خدا، از خدا شرم و حیا نمیکنی که تو یک کار میکنی؟ این طرف اعمال تصحیب بکنی، باید خواندن تصحیب بکن و حتی به عباره دیگر میگه شراب هم میخورد. وقتی که این را قلمقال سر شد بار گفت که امیر المؤمنین، یک بار گفت مرم گوش میکنی؟ گفت آه چرا گوش نمیکنم؟ گفت ببین، ما یک کار گناه کردم که در بین ما و در بین خدایم بود. و تو میفهمی چند گناه کردی؟ گفت من چرا گناه کردم؟ گفت الله فرموده که شما از دروازه ها داخل خانه شوید. تو حریم مرا در نظر نگرفتی، از دیوال داخل شدی. گناه کردی یا نکردی؟ دوم الله میگه که شما سلام به خانواده بگوین. تو سلام نگفتی، تو سرنم راستم توهین و دشمن خدا گفتی. این دیگه کارت شد. و سوم الله میگه ولا تجسسو، تجسس نکن. و تو تجسس شروع کردی و این خود دین نیسته. وقتی که را میگه با چی گفت؟ مرم خدا باشه، خطرم خدا باشه، دیگه ای کار نکن. بیرون برامد و دیگه حضرت عمر پشت خانه مردم نرفت. گفت که یقینه بسیار گفت مهم را برشت گفته بود که ولا تجسس بود. تجسس نکنی در خانه مردم، تو چی کار داری؟ زیرا ما مکلفیت به این نداریم که مردم در خانه چی عمل میکنه. حکومت اسلامی سر سرک ها و ظاهر را تحلیل میکنه. در خانه خدا کنه که هر کس هر کار میکنه. یکی نصیحت است. هر انسان باید نصیحت بکنه. خود تجسس روا نیست. ولا تجسس، تجسس نکنید. زیرا هر کسی که تجسس شروع کرد به بدبختی گرفتار میشود. یک نفر آمد گفت که ما این چند وقت پیشه گفت ما کت فلانه کس آروسی میکنم و شیرنخوری هم کرده. در حدود 6 ماه شیرنخوری ما هم گذشته. حال یک چیزی گمان ها در دلم آمده. ما گفتم برادر گرم پشت گمان نگر. دیگر گپت بسته بکن، پشت از این نگر که دیروز این زن و این خانواده کجا بود و چطور میکرد. فقط آلی عروسی بکن، زندگی آبرومند تر پیش ببر. این بر بهتر است نسبت به اینکه تو تجسس بکنی. الله شاهد است اگر تجسس شروع کردی هیچ خانواده خوبی را پیدا نخواهد کرده. این ایمان داشته باشین. اگر تجسس شروع کردین و می ضربی نگرفتی هیچ خانه خوبی را پیدا نخواهد کردی. اما دیگه بگر تجسس نکن، سر مسلمان ها گمان نیک بکن. حتی اگر تجسس که در خانه خود جنجال پیدا می شود، در خانه خود هم جنجال پیدا می شود. یک وقت دیگه فکرش نباشه خانم دختر سر خدا همه تو از دروازه بیرون کرده باشه. تو دیگه وای چرا بیرون کرد؟ کدام طرف سعی کرد دیگه؟ اصل خود مصروف کرده میری بر خود جنجال جور می کنی. الله میگه ولا تجسس، تجسس نکنین و این کار به منفعتتان نیست. اگر تجسس کردین رازهای پوشیده را خواستن تثبیت بکنین، خامخا چیزی را پیدا میکنین. چیزی را که پیدا کردی باز غیبت میکنی. ولا یغتب بعضکم بعضا، و غیبت نکنه بعض شما بعض دیگر را. غیبت چی است؟ ذکر که اخاک بما یکبر، برادرتا با او صفت یاد بکنی که او صفت در او است و او بدش ببینه. صحابی آمد از پیامبر خدا پرسان کرد که یا رسول الله ما خود یک کسی را که میگم فهمو صفت در امو است. پیامبر خدا گفت که غیبت خو امیز که تو برادرت یاد بکنی با او صفات هایی که در او است. هر دو او صفات بد در او نباشه تو نام سرش بگی در حقیقت خود تو بهتان کردی. تو باز غیبتی که در از غیبت کرده گناه بزرگی کردی که او بهتان است. پس غیبت خو میره که در ما یک گناه است، در ما یک خلطی است و ما از او بد میبینم که برام گفته شد تو امر برام بگویی. اون صفات به ما پیش کرده کنی. اینی غیبت است. ولا یغتب بعضکم بعضا، و غیبت نکنه پشت سرش کسی گپ نزند، پشت سر گپ نزند یکی بر دیگرتان. ای یحب احدکم، ما دوست دارد یکی از شما، ان یاکل لحم اخیه، این که بخورد گوشت برادر خود را میتا، در حالی که مرده است. تبیز که دوست ندارد گوشت برادر مرده خود را میخوری؟ نه، دوستش نداری. فکرهتمو، پس بد ناند آن را، پس غیبت را همچنان بد بشمارید. ان یاکل لحم اخیه، این که بخورد گوشت برادر خود را میتن که مرده است. فکرهتمو، بد میپندارید که گوشت برادر مرده را قطع بکنی و تو را کباب بکنی بخوری. امیر رقم غیبت بد است، امیر رقم غیبت بد است. و از این هم منع شوید. او را که از اون منع میشی از این هم منع شد. و این گناه کبیره است. متاسفانه غیبت حالی اشکال مختلف دارد. یک تعداد به نام خیرخواهی غیبت شروع میکنه. خداوند متعال خیر ما خو برش نصیحت کردیم سه اصلا غیبت شروع کرده و به نام نصیحت تیرش میکنه. یک تعداد چی میگه؟ به نام غیبت نه، به نام از این که من حیث یک علم، من حیث یک موضوعی که میفهمد او را غیبت شروع میکنه. یک تعداد غیبت را میکنه به شکل به اشکال عجیب و غریبه. ما خو غیبتش نمیکنم سه و خدا هدایتش بدهد. یکه به این شکل باز پیشن به نام تقوا غیبت شروع میکنم. هر عنوانی که به غیبت بدی حرام است، چی به نام نصیحت دیرش میکنی، که به نام حکایت تیرش میکنی. غیبت نمیکنیم، حکایت میکنیم. این هم غیبت است. هر عنوانی که داشته باشین در حقیقت که تجاوز بر حریم یک مسلمان بوده باشه که او خفه میشه با اون، این غیبت است و خود از این چیزا باید دور بکنین. و در رابطه به این تفاصیل مراجعه بکنین، انشاءالله نکات بسیار جالبی در این وجود داره، از اونجا بگیرین. ایحب احدکم، دوست داره یکی شما، ان یاکل لحم اخیه، که بخورد گوشت برادر خود را، میتن که مرده است، فکرهتموه، یقینا بد میپندارید آن را، امیر قم عیب را هم بد میپندارید و از آن دوری بگیرید. و اتقوا الله، از الله بترسید، ان الله تواب رحیم، یقینا الله قبول کننده توبه و مهربان است.